Розділ 3. Король-поет. Другий день, як і всі подальші дні, минули в святах, балетах та турнірах. Те саме єднання панувало між двома партіями. Ласка та розчуленість запаморочили голову найзапеклішим гугенотам. Можна було бачити, як отець Котон обідав і випивав з бароном де Куртоме, а герцог де Гіз з принцем де Конде каталися на човні по Сені з музикою. Король Карл, здавалося, відкинув геть звичну свою меланхолію і не міг обійтися без зятя свого Генріха. Нарешті королева мати була така радісна та заклопотана прикрасами, дорогоцінностями та перами, що втратила сон. Гугеноти, що трохи пом'якшали в цій новій капої, почали вбиратися у шовкові камзоли, прикрашатися девізами і парадувати перед деякими балконами, як католики. В усьому справа повернулася в бік реформаторської релігії, і можна було подумати, що незабаром увесь двір стане протестантським. Сам адмірал, незважаючи на всю свою досвідченість, теж піймався на гачок. І голову йому так закрутило, що раз ввечері він цілих 2 години забув жувати свою зубочистку. Справа, якій він, звичайно, присвячував час від 2-ї години, коли кінчав обід, аж до 8-ї вечора, коли сідав вечеряти. У той вечір, коли адмірал дозволив собі так неймовірно забути свої звички, король Карл IX запросив повечеряти з ним в тісному товаристві Генріха Наварського і герцога де Гіза. Потім, коли скінчилася вечеря, він пішов з ними до свого покою і показував там хитромудрий механізм вовчої пастки, що його сам і вигадав, і враз перервавши мову, спитав: «Пан адмірал не приходив сьогодні ввечері? Хто бачив його сьогодні? І хто може дати мені про нього відомості?» «Я», – сказав король Наварський, «і якщо ваша величність турбується його здоров'ям, можу вас заспокоїти, бо я бачив його сьогодні вранці о 6-й годині і ввечері о 7-й». «Ага», – сказав король, і очі його хвилину перед тим неуважні, з проникливою цікавістю зупинилися на зятєві. «Ви надто рання пташка, як на молодого». «Так, сір», – відповів король Беарнський. «Я хотів довідатися у адмірала, якому відомо все, чи їдуть до Парижу ті дворяни, яких я чекаю». «Ще дворяни? У вас було 800 в день вашого шлюбу, і щодня прибувають нові. Чи ви хочете нас затопити ними?» – сказав, сміючись, Карл IX. Герцог де Гіз нахмурив брови. «Сір», – відповів барнець, – «ходять чутки про війну з Фландрією, і я збираю до себе з моєї країни та з околиць усіх, хто, на мою думку, може бути корисним вашій величності». Герцог, згадавши проєкт, про який барнець говорив у день шлюбу з Маргаритою, почав дослухатися уважніше. «Добре, добре», – відповів король із своєю фальшивою усмішкою. «Чим більше їх буде, тим для нас приємніше. Підвозьте, підвозьте, Генріх. Але хто ті дворяни? Відважні люди, сподіваюсь?» «Не знаю, сір, чи будуть мої дворяни, коли рівні з дворянами вашої величності, дворянами герцога Данжу або пана де Гіза, але мені вони відомі, і я знаю, що вони робитимуть усе якнайкраще». «І багато ви їх дожидаєте?» «Та ще з 10 чи 20». «А як їх звати?» «Сір, імена їх я забув. І крім одного з них, якого Теліні рекомендував мені, як дворянина в повному розумінні слова, якого звати Деламоль, я не можу назвати». «Деламоль? Чи не провансалець Лерак де Ламоль?» – перервав його король, дуже обізнаний в генеалогічних справах. «Саме він, сір. Як бачите, я набираю людей навіть з Провансу». «А я», – сказав герцог де Гіз з глузливою посмішкою, – «я заходжу ще далі. ніж його величність король Наварський. Я аж в П'ємонті розшукую всіх вірних католиків, яких тільки можу знайти». «Католики чи гугеноти, – перервав його король, – мені однаково, аби вони були люди відважні». Кажучи ці слова, що змішували в одного гугенотів і католиків, король зробив такий байдужий вигляд, що навіть сам герцог де Гіз був здивований. «Ваша величність, цікавитись нашими фламандцями?» – сказав адмірал, якому король кілька днів тому дозволив заходити до нього без попередження, і тепер він почув останні слова його величності. «А ось і батько мій адмірал!» – скрикнув Карл IX, розкриваючи обійми. «Іде мова про війну, дворян відважних, і він з'являється. Це як магніт, що притягує залізо. Зять мій, король Наварський, і мій кузен де Гіз чекають підсилення для вашої армії. От про що говорилося». «І підсилення ці прибувають», – сказав адмірал. «Ви маєте нові відомості, пане?» – спитав Беарниць. «Так, сину. І, зокрема, про пана Деламоля. Вчора він був в Орлеані, завтра або післязавтра буде в Парижі». «Чорт забирай! Пан адмірал ворожбит, коли знає, що діється за 30 чи 40 л'є від Парижу. Щодо мене, я хотів би з такою самою певністю знати, що було під Орлеаном». Коліні лишився байдужий довідливого дотипу герцога де Гіза, що явно натякав на смерть батька його Франсуа де Гіза, вбитого під Орлеаном Польтро де Мере, знамови адмірала. «Пане, – відповів той холодно і з гідністю, – я буваю ворожбитом щоразу, коли хочу знати докладно про все, що стосується моїх справ або справ короля. Мій кур'єр прибув з Орлеану годину тому і завдяки пошті зробив 32 л'є за один день. Пан Деламоль, що їде власним конем, проїздить лише по 10 л'є на день і прибуде тільки 24-го. От і все ворожбитство». «Браво, батько! Добра відповідь!» – сказав Карл IX. «Покажіть цим молодим людям, що вашу бороду і волосся відбіли не тільки час, а й мудрість. Отже, відійшли мої говорити про їхні турніри та кохання – і зостаньмося вдвох розмовляти про наші війни. Добрі радники творять добрих королів, батьку. Ідіть, панове, я маю поговорити з адміралом». Молоді люди вийшли. Попереду король Наварський, позаду герцог де Гіз. Але за дверима кожен, віддавши холодний поклон, повернув у свій бік. Коліні проводив їх неспокійними очима. Щоразу, коли він бачив, як сходяться ці ненависні один одному люди, він боявся, щоб не спалахнула нова якась блискавка. Карл IX зрозумів, про що він думає. Підійшов до нього і, взявши під руку, сказав: «Не турбуйтеся, батько, я тут, щоб тримати кожного в покорі та пошані. Я дійсний король з того часу, як мати моя вже не королева, а вона не королева з того часу, як Коліні мій батько». «О, сір, – сказав адмірал, – королева Катерина – химерна жінка, при ній мир неможливий. Італійські католики скажені і тільки й мріють, що про нищення. Я ж, навпаки, хочу не тільки всіх умиротворити, але й надати сили протестантам. Ті інші надто розпусні, батько. Вони скандалізують мене своїми любовними походеньками та недоброзичливістю. Хочеш, щоб я говорив з тобою по правді?» – вів далі Карл IX і ще щиріше. «Я не вірю нікому з них, що навколо мене, крім моїх нових друзів. Чистолюбство тавана мені підозріло. В'єльвіль любить тільки добре вино і ладень зрадити короля за бочку мальвазії. Монморансі думає тільки про полювання – і увесь свій час проводить серед хортів та соколів. Граф Дерець – іспанець, Гізи – лотарінці. Гадаю, прости господи, що у Франції тільки є добрих французів, що я, мій зять «Та ти». «Але я прикутий до трону і не можу командувати арміями. Найбільше, якщо мені дадуть пополювати доскочу в Сен-Жермені та в Рамбольє. Мій зять Наварський надто молодий і недосвідчений. Крім того, здається мені, він в усьому подібний до батька свого Антуана, якого завжди зводили жінки. Тільки ти, батьку, відважний, як Юлій Цезар, і мудрий, як Платон. Отже, сказати по правді, я й не знаю, що мені робити. Чи залишити тебе тут як радника, чи послати туди як полководця. Якщо ти станеш моїм радником, хто буде командувати? А якщо ти будеш командувати, хто мені радитиме? Сір, сказав Коліньї, попереду треба здобути перемогу, а по перемозі прийде черга й на раду. Така твоя думка, батьку? Ну, нехай буде так. Усе буде, як ти хочеш. У понеділок ти рушиш до Фландрії, а я в Амброаз. Ваша величність, покидаєте Париж? Так, я втомився від усього цього шуму та всіх цих свят. Я не людина дії, я мрійник. Народився не королем, родився поетом. Тут утвориш щось ніби раду, і вона правитиме, поки ти будеш на війні. І, аби тільки в ній не було моєї матері, все буде добре. А я вже попередив Ронсара, щоб він приїхав до мене, і там, далеко від шуму, далеко від світу, далеко від лихих людей, під тінню наших великих лісів, на березі річки, під гомін струмочків, ми розмовлятимемо про діла Божі, що тільки й можуть бути відпочинком від діл людських. От послухай вірші, якими я закликаю його до себе. Я склав їх сьогодні вранці. Коліні посміхнувся. Карл IX поклав руку на свій жовтий та лискучий, мов слонової кості, лоб і проказав співучим голосом, ніби якусь пісню. «Ронсар, як ти мене не бачиш, знаю я, великого свого забув ти, короля, та не забудь, що я поезії учуся, над віршами щодня я з захопленням тружуся, і хочу я тобі писання це послать, твій фантастичний дух захоплення піднять. Не бався клопотом в своєму господарстві, не час на заходи в садка зеленім царстві, іди за королем, що любить більше всіх, тебе за вірші ті, що ти складаєш їх. І знай, що коли ти не будеш в Амброазі, постане сварка в нас велика в тому разі». «Браво, сір, браво!» – сказав Коліньї. «Я більше тямлю у військових справах, ніж у поезії, але мені здається, що віршіці варті найкращих віршів, утворених Ронсаром і самим навіть канцлером Франції Мішелем де Льопіталем». «Ах, батьку!» – скрикнув Карл IX. «Коли б це так було? Звання поета я добиваюся найбільше в світі. І, як я й сказав кілька днів тому моєму вчителеві поезії, хай гніваються всі, а вміння віршувати ціною вище я від вміння царювать. Обох нас осява вінців блискуча слава, та я беру вінці, ти ж роздаєш ласкаво. Твій дух палає сам у сяйві наземнім, лиш велич короля відблискує в моїм. Коли б рівнять могла з богами наш шаноба, Ронсар – їх улюбленець, а я ж тільки їх подоба. Та ліра, де бринять акорди струн дзвінких, скоряє дух, я ж тільки тіло їх. Володарем вони навік тебе зробили, там, де могутніший тиран не має сили». «Сір, – сказав Коліньє, – я знаю, що ваша величність у зв'язку з музами, але не знав, що ви утворили з них свою головну раду. Після тебе, батько, після тебе. І от для того, щоб мені не заважали в моїх зносинах з ними, я й хочу поставити тебе на чолі всіх справ. Слухай, Зараз мені треба скласти відповідь на мадригал, надісланий мені моїм великим і дорогим поетом. Отже, я не можу дати тобі зараз паперів, які ввели б тебе в курс великого питання, що роз'єднує Філіпа ІІ і мене. Крім того, є ще ніби план кампанії, складений моїми міністрами. Я розшукаю тобі все це, а ти забереш завтра вранці. О котрій годині, сір? О 10-й. І якщо я, може, буду зайнятий віршами, якщо я зачинюся в своєму кабінеті, ну, ти увійдеш і візьмеш ті папери. Ти їх знайдеш отут, на столі, в цьому червоному портфелі. Колір б'є в очі, і ти не помилишся. А я піду писати Ронсару. До побачення, сір. До побачення, батько. Руку вашу? Що ти кажеш, руку? В обіймах моїх, на серці моєму, тут твоє місце. Іди до мене, старий мій вояко, іди. І Карл IX, пригорнувши до себе Коліні, що схилився перед ним, доторкнувся вустами до його сивого волосся. Адмірал вийшов, втираючи сльозу. Карл IX проводив його очима, поки міг бачити, дослухався до ходи, поки міг чути. Потім, коли той зник і все стихло, він схилив за звичкою голову до плеча і повільним кроком пішов до свого збройового кабінету. Цей кабінет був улюбленим покоєм короля. Тут він вчився фехтування у Помпея і поезії у Ронсара. Тут зібрана була велика колекція нападної і оборонної зброї, найкращої, яку можна було знайти. Отже, всі стіни були пообвішувані сокирами, щитами, списами, алебардами, пістолетами та мушкетонами. І того самого дня один славетний зброяр приніс йому чудову аркебузу, на дулі якої вибиті були сріблом 4 рядки, складені самим королем-поетом. «Щоб віру рятувати, я влучний і доладний на тих, хто ворог короля, і влучний, і нещадний». Карл IX, як ми сказали, увійшов до цього кабінету. І перш ніж зачинити головний вхід, яким увійшов туди, підняв килим, що маскував коридорчик до другої кімнати, де яка жінка навколішках молилася Богу. Рухався король тихо. Кроки його, приглушені килимом, були такі нечутні, як кроки привиду. Отже, жінка, що стояла навколішках, не озирнулася і не перестала молитись. Карл з хвилину постояв, замислено дивлячись на неї. Це була жінка років 34-5, і сувору красу її підкреслювало вбрання селянки з околиць Ко. На ній був високий чепець, модний убор при французькому дворі за часів королеви Ізабели Баварської. Червоний корсаж її весь був вишитий золотом, як тепер корсажі у селянок з нетуну та сори. Приміщення, де жила вона вже 20 років, було суміжне з опочивальною короля і являло собою якусь дивовижну мішанину елегантності і сільської простоти. В приміщенні цьому палац був перетворений на сільську хату, майже в такій мірі, як сільська хата на палац. Отже, кімната ця була ніби щось середнє між простим житлом селянки і розкішним покоєм великої дами. Справді, налой, перед яким вона стояла навколішках, зроблений був з дуба, оздоблено чудовою різьбою і покритий бархатом з золотою бахромою. Біблія ж, жінка ця належала до реформаторської віри, з якої вона читала свої молитви, була однією з тих старих, напівподертих книг, які можна було знайти в більшості вбогих хатин. І все тут відповідало цьому налоєві і цій Біблії. «Гей, Мадлен!» – сказав король. На цей фамільярний поклик жінка, посміхаючись, підвела голову і потім, встаючи, сказала: «А, це ти, сину?» «Так, мамко, іди сюди!» Карл дев'ятий опустив портьєру і сів на ручку фотеля. Мамка війшла. «Чого тобі, Шарлю?» – сказала вона. «Іди сюди і говори тихенько». Мамка підійшла з фамільярністю, що природно походить від тієї материнської ніжності, яку почуває жінка до дитини, вигодованої її молоком, але які тогочасні памфлети приписували далеко не таке чисте походження. «Ось я», – сказала вона, – «говори». «Чоловік, якого я звелів покликати, він тут?» «Вже з півгодини». Карл встав, підійшов до вікна, подивився, чи не підглядає хто, підійшов до дверей, прислухався, чи хто не підслуховує, здув порох із своїх збройних трофеїв, полащив великого хорта, що ходив за ним крок за кроком, зупиняючись, коли зупинявся пан, і йдучи, коли той рушав з місця, потім повернувся до мамки. «Добре, скажи йому, хай війде». Жінка вийшла тим самим ходом, яким і ввійшла, а король сперся на стіл, де розкладена була всяка зброя. Тільки став він там, як портьєра піднялася знову, і увійшов той, кого він чекав. Це був чоловік років 40, з очима сірими і лукавими, з носом схожим на дзьобсовий, з випнутими широкими вилицями. Обличчя його силкувалося виявити пошану, але він міг видавити на блідих від переляку губах тільки лицемірну посмішку. Карл тихенько поклав поза спиною руку на голівку нововинайденого пістолета, що стріляв не за допомогою гноту, а від удару сталевого коліщатка об кремінь, і подивився своїм тьмяним оком на нову особу, яку ми вивели на сцену. Розглядаючи її, він дуже вірно і навіть надзвичайно мелодично висвистував одну з улюблених своїх мисливських пісеньок. Помовчавши кілька секунд, під час яких обличчя у невідомого набирало чимраз гідкішого виразу, король сказав: «Це вас звати Франсуа де Лув'є Морвель?» «Так, сір». «Командир петардників?» «Так, сір». «Я побажав вас бачити». Морвель вклонився. «Ви знаєте, – сказав Карл, далі підкреслюючи кожне слово, – що я однаково люблю всіх моїх підданих». «Я знаю, – пролепетав Морвель, – що ваша величність – батько свого народу. І що гугеноти і католики однаково мої діти». Морвель стояв мовчки. Але тремтіння, що струшувало все його тіло, стало помітно проникливому оку короля, хоч той, до кого він звертався, був майже невидний в тіні. «Це вам не до вподоби, – вів далі король, – адже ви провадили запеклу війну з гугенотами». Морвель впав навколішки. «Сір, – лопотів він, – знайте!» «Я знаю, – провадив Карл дев'ятий, пронизуючи Морвеля поглядом, що тьмяного ставав майже вогненним. «Знаю, що ви мали велике бажання вбити при Монкурті пана адмірала, який щойно вийшов звідси. Знаю, що ви не влучили і пішли тоді до армії герцога Данжу, брата нашого. Знаю, що ви вдруге пішли до принців і стали на службу в загоні пана де Муї, де Сен-Фаля». «О, сір! Відважного пікардійського дворянина! Сір, сір, змилуйтесь! То був достойний офіцер», – казав далі Карл дев'ятий, і в міру того, як він говорив, на обличчі його поставав вираз майже дикої жорстокості. «Він прийняв вас як сина, дав притулок, задягнув, нагодував». Морвель розпачливо зітхнув. «Ви називали його, здається, батьком», продовжував неблаганий король, «і вас єднала ніжна дружба із сином його, молодим Демуї». Морвель, стоячи на колінах, схилявся щораз нижче, роздавлений словами Карла IX, що стояв холодний, байдужий, немов та статуя, в якої лише вуста виявляють життя. «До речі, – вів далі король, – чи не сподівалися ви одержати від пана де Гіза 10 000 кю за вбивство адмірала?» Вбивця, припавши до підлоги, вдарив об паркет лобом. «Щодо пана де Муї, батька вашого, то ви раз проводжали його на рекогностировку до Шезре. Він упустив хлист і зліз з коня підняти. Ви були один на один з ним. Ви вийняли пістолет з кобури, і коли він нахилився, пробили йому крижі. Потім, бачачи, що він мертвий, ви втекли на коні, якого він дав вам. Так було діло?» Морвель мовчки завмер під цим обвинуваченням, в якому кожна подробиця була правдою. А Карл IX знову почав насвистувати ту саму мисливську пісеньку, і так само вірно та мелодично. «Отже, пане вбивцю, – мовив він через хвилину, – чи знаєте ви, що я маю велике бажання звеліти вас повісити?» «О, ваша величність! – скрикнув Марвель. Молодий де Муї ще вчора просив мене про це, і сказати правду я не знав, що йому відповісти, бо прохання його цілком справедливе». Марвель склав руки. «Тим більш справедливе, що я, як ви сказали, батько мого народу, і що тепер, коли в мене знову лад з гуденотами, вони такі самі мої діти, як і католики». «Сір, – сказав Марвель з розпачем, – життя моє в руках ваших. Робіть з ним, що хочете». «Ви маєте рацію, і я не дав би за нього і щеляга». «Але, сір, – спитав убивця, – невже немає способу спокутувати мій злочин?» «Я не знаю жодного. Проте, коли б я був на вашому місці, що хвалити Бога не так?» «Добре, сір, то коли ви були на моєму місці?» – промурмотів Марвель, вп'явшись очима в уста Карла. «Гадаю, що я полагодив би справу», – провадив король. Марвель підвівся на одне коліно і одну руку, втупивши в Карла очі, бажаючи переконати, що він не глузує. «Я, звичайно, дуже люблю молодого де Муї», – вів далі король. «Але я так само люблю і кузена мого де Гіза. І коли б він просив мене подарувати життя людині, смерті якої просив би другий, я був би дуже в скрутному становищі. Проте в справах політики, як і в справах віри, я мусив би зробити те, чого бажав би мій кузен де Гіз. Бо де Муї, хоч і відважний офіцер, але порівняно з принцем Лотарінським дуже незначна особа». Поки король говорив все це, Марвель поволі підводився, як людина, що вертається до життя. «Отже, в тому скрутному становищі, в якому ви опинилися, вам не зашкодило б пошукати ласки у кузена мого де Гіза. До того ж, я пригадую одну річ, що він розказав мені вчора». Марвель наблизився на крок. «Уявіть собі, сір, – сказав він мені, – щоранку о 10-й годині проходить вулицею Сен-Жермен-Локсеруа, вертаючись з Лувру, мій запеклий ворог. Я бачу, як він проходить з загратованого вікна у нижньому поверсі мого будинку. Це вікно у приміщенні колишнього мого вчителя, каноніка П'єра Піля. Щодня я бачу, як проходить мій ворог, і щодня благаю диявола провалити його в пекло. «Скажіть, метре Марвель, – сказав Карло, – коли б ви були диявол, або принаймні коли б ви на хвилину стали на його місці, чи не зробило б це приємності кузенові моєму де Гізу?» У Марвелю знову постала пекельна його усмішка, і уста його, ще бліді від жаху, промовили: «Але, сір, я не маю сили провалити землю». «Проте ви зробили це, здається, для відважного де Муї. Але ви скажете мені, що то пістолет, і ви не маєте вже того пістолета?» «Вибачте, сір», – відповів розбійник, трохи вже посмілівши. «Але я ще краще стріляю з аркебузи, ніж з пістолета». «О», – сказав Карл IX, – «пістолет чи аркебуза – то все єдино. І мій кузен Дегіз, я певен, не буде причіпливий щодо засобів». «Але», – сказав Марвель, – «мені потрібна зброя, на яку я міг би звіритися, бо, може, доведеться стріляти здалека». «В цій кімнаті у мене 10 аркебуз», – відповів Карл IX. «Я влучаю з них у золотий ікю на 150 кроків. Чи не хочете спробувати яку-небудь?» «О, сір, з найбільшою радістю», – скрикнув Марвель, підходячи до тієї, що стояла у кутку, і що її принесли Карлу IX в той самий день. «Ні, не цю», – сказав король, – «не цю. Я бережу її для себе. Цими днями у мене буде велике полювання, і я сподіваюся, що вона послужить мені там. Але всі інші маєте собі на вибір». Морвель взяв одну. «Тепер, сір, хто цей ворог?» – спитав вбивця. «Чи я знаю?» – відповів Карл IX, спалюючи поганця презирливим поглядом. «То я спитаю про це у пана Дегіза», – пробелькотів Морвель. Король знизав плечима. «Не питайтеся ні про що», – сказав він. «Пан Дегіз не відповість. Хіба відповідають на такі речі? Хто не хоче, щоб його повісили, мусить здогадатися». «Але як же я вгадаю його?» «А я вам сказав, що він проходить щоранку о 10-й годині повз вікно каноніка». «Але багато хто проходить повз те вікно. Коли б ваша величність зволили дати мені прикмету?» «О, це не важко. Завтра, наприклад, він матиме під пахою портфель з червоного сап'яну». «Сір, цього досить». «У вас і досі той баскій кінь, що його вам дав пан де Мої?» «Сір, у мене арабський кінь, один з найкращих». «О, я не турбуюся за вас. Треба тільки вам знати, що в монастирі є вихід з другого боку». «Дякую, сір. Тепер моліться Богу за мене». «Хе, тисяча чортів, моліться краще дияволу, бо тільки з його протекції можете ви втекти від вірьовки». «Прощайте, сір». «Прощавайте». «А, ось іще одне, пане де Марвель. Знайте, що коли б завтра про вас почали говорити до 10-ї години ранку, або не почали говорити після 10-ї, то в Луврі є й підземна тюрма». І Карл IX знову почав насвистувати спокійно і, вірніше, ніж коли, улюблену свою пісеньку.